Delta, aan alles gedacht. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen. Waarin de koe van kruiden en klapers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Heb je je kiksen? Check. Scheenbeschermers? Check. Zonnebrand? Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vlak voor het verstrijken van Trumps ultimatum aan Iran zijn de handen het vannacht eens geworden over het staakt het vuren. De komende 2 weken zijn er geen aanvallen over en weer. Amerika zou hebben ingestemd met een Iraans 10-puntenplan, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de straat van Hormuz weer open gaat. Een dodelijk ongeluk gisteravond bij een slachthuis in het Brabantse Helmond. De hulpdiensten werden even na 9:30 gealarmeerd, meldt de regionale omroep. Er kwamen meerdere ambulances naar het slachthuis. Een traumahelikopter keerde uiteindelijk weer om. De arbeidsinspectie zoekt uit wat er is misgegaan. En sommige mensen met een baan die moeten flink inleveren door de plannen van het nieuwe kabinet. De lagere inkomens gaan er door premieverhogingen €240 per jaar op achteruit. Voor middeninkomens is dat het dubbele, zegt vakbond CNV. En de hoogste inkomens die krijgen er juist geld bij. Krom, vindt de bond. Gaan we naar het weer. De dag is fris begonnen, maar vanmiddag dan wordt het lokaal 20 graden. Een prachtige lentedag. Veel zon ook. Pas later vanmiddag wat meer bewolking. Tot zover het nieuws op Radio 538. Oh, heerlijk dat weerbericht. En de files, ik verstaan. Het is erg rustig. 46 files. Begin op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 19 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 35. Sorry. En de laatste is de A50 Arnhem-Oss bij Paalgraven 48 minuten. Wow deals voor jou bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Die deal wil je natuurlijk echt niet missen. Dus kom voor deze en nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Hey, hallo voor deze woensdagochtend, 8 over 8. Dit is de 538-ochtendshow en Tom Jones is hier. Straks, man. Radio 538. Twee Davies heeft ook leuke radio. Ja, zeker weten. En bellen naar de voertjes. Dat is geweldig. Dat hij, ja, ja, maar hij heeft dit genre gecreëerd. Oh. En nu doet iedereen het. Het geluid. Van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sax bomb, sax bomb. Yeah. You're a sax bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn. and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck, holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Tom Jones hier in de 538 Ochtendshow met Moes Tisa. Dit is de 538 Ochtendshow. 12 over 8. Op deze Tom Jones nog vorige week ergens in The Voice of zo. En dan gaat hij even staan en zingen. Ja. Maar dat is toch een unicum van die gozer. Hij komt volgens mij hij komt naar Nederland, ja, toch? Zeker. Maar die is ook dik in de 80. Die Royal Park concerten gaat hij, ja, doen. Bij Soestdijk. Ja, daar gaat hij. Oh, wat gaaf. Ja, wordt leuk. Even wat nieuws voor deze ochtend. De woensdag vandaag. Laten we beginnen met het nieuws dat mensen boven de 35 die intensief aan duursport doen, ja, volgens onderzoek meer risico lopen op hart- en vaatziekten. Het is echt het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Onderzoeker Thijs IJsvogels van de Radboud Universiteit die legt uit hoe dat zit. Het gaat dus om intensief sporten. Dus dat bedoel ik mee dat je een flinke toename in je hartslag hebt, een flinke toename in je ademhaling, dat je geen conversatie meer met elkaar kan hebben. En als je dat jarenlang achter elkaar doet, voor heel veel keren per week, daar hebben we het over. Dus het gaat niet als je twee keer in de week naar de sportschool je rondje doet. Dat is het uitdrukkelijk niet. Het gaat echt om die duursporter die heel lang, heel veel en heel intensief traint. Oh, een beetje wat wij doen. Maar dat is toch bijzonder. Je zou toch verwachten, sport is ten alle tijde. Ja, maar er is denk ik geen één arts die ook zegt van, joh, ga lekker een marathon lopen, joh. Voor mij is dat helemaal geen goed. We hebben natuurlijk de marathon van New York gelopen, Niels en ik. Ja. Daar zijn we enorm door aangekomen. Heel gek was dat. Sinds die marathon is dat begonnen. We zijn nog aan het stapelen. Na de marathon zijn we door blijven stapelen. Ja, dat was niet zo goed. Gisteren in Eindhoven de huldiging van landskampioen PSV. En dat de voetballers af en toe ook van een drankje houden, dat werd wel duidelijk toen Mauro de microfoon daar pakte. Ik moet zuipen. Ja, enzovoort, enzovoort. Het was een lange middag en een nacht in Eindhoven. Het zag er fantastisch uit, man. Wij werden vanochtend in alle vroegte nog gebeld door Mark van Bommel en André Ooyer. Die zaten met z'n tweeën in de auto. Naar huis. Die hadden we om iets over 6 uur hadden we die aan de telefoon hier in de ochtendshow. En die belde met de mededeling van, ja, we hebben de hele nacht doorgehaald. En het was een gezellig feestje. Ja. Maar bij Mark van Bommel, dat moet gezegd worden, die heeft geen druppel. Die drinkt geen alcohol. Helemaal niet. Maar wat zei hij ook over zijn zoon? Over Ruben? Ja, we kunnen straks wel even een stukje van het gesprek terughalen. Kunnen we even laten horen. Maar hij zei, Ruben is, dat gaat onwijs goed. Het ziet er, als je hem nu ziet trainen, het ziet er fantastisch uit. Alleen zijn knie moet nog even wennen aan de intensiviteit. Ja. Maar hij staat, als het goed is, in het volgende seizoen, begin van het volgende seizoen, staat hij weer op het voetbalveld en dan kan hij weer meespelen. Dus dat is goed nieuws. Maar we laten hier zo nog wel even horen wat de mannen met ons deelden in alle vroegte. Zij waren dus op weg terug naar huis en wij begonnen net aan het programma. Dus dat was een mooi contrast. En gisteren nog even Frank Lammers, die onderweg was naar Eindhoven en daarbij de arena passeerde. En Frank Lammers is een vervent PSV-supporter. Ja. Hij draaide zijn raampje open en deed vervolgens dit. Hey jongens, blijven trainen! Toch leuk. Kwart over acht, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Hoor de wekker en je weet dat je om moet staan. Ja, wakker worden maar. Goedemorgen, goedemorgen. Want je dag begint met de 538. Ochtendshow. Wat de start van de dag, hè. Iedere dag weer hier op 538. 538. Zeg ik. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. She was checking up for me. From the game she was spitting in my ear. You would think that she knew me. she. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! Oh. Watch out! She's saying, come get me. Come get so me. I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. In the street, but a freak in a bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Yeah, in de 5 ochtendshow, 8 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Tijdens de Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag gingen 54 wielrenners door rood bij een spoorwegovergang, terwijl er een trein aankomt. Wel gevaarlijk. Ja, zeker. De zaak wordt nu onderzocht. Kans is groot dat het gevolgen krijgt. Het kan leiden tot een boete en misschien zelfs wel diskwalificatie. Maar is dat mogelijk? Gek. Dat zou gek zijn. We schakelen even over naar Michael Bogert. Is jouw neef goedemorgen? Ja, goedemorgen. Is mijn neef. Hoe is het, neef? Hey, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Goed. Ik heb het. We gaan het herstellen van die run. Ja, dat is waar. Michael was ook bij de 35 ochtendrun. Nou, jij liep er als een speer, jongen. Ja, normaal. Ja. Goeie benen. Ja. Hey, maar Michael, eventjes 54 wielrenners die door rood rijden tijdens een grote wielerkoers, de Ronde van Vlaanderen. Ja. Ik heb dit eigenlijk nog nooit gehoord. Oh, nou, het gebeurt. Misschien niet 54 man, maar het gebeurt geregeld in een koers dat sowieso de spoorbomen dichtgaan. En ja, meestal springen er dan wel wat jurycommissarissen op de weg om al tot stilstand te manen. Dus dat je het aan ziet komen. Ja. Ja, hier was het een beetje anders. Hier gingen ze dicht. En ja, die eerste jongens reden door. Van peloton, ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk om ergens in het midden je remmen dicht te knijpen. Dat is een beetje listig. Maar worden jullie van tevoren als wielrenners, word je erop gebriefd? Van let even op, er zitten in dit parcours zitten twee spoorwegovergangen. Hou er rekening mee. Je hoort bij de ploegleidersvergadering wordt er wel gezegd van oké, het kan een beetje tricky worden. Want als je naar het tijdschema kijkt van de trein en wanneer jullie langskomen, dan kan het wel eens zo zijn dat de bomen dicht gaan. Alleen ja, je vergeet dat natuurlijk als renner. Ja, ja. Ik bedoel, het is niet zo dat je tegen je collega's zegt van oh ja, dadelijk is er een spoorwegovergang. Maar het is al voorgekomen, ook in Parijs-Roubaix, dat renners gewoon uit koers zijn gehaald. Normaal word je gelijk uit koers gehaald. Als maar je, het is toch een kleine moeite om heel even te zeggen, we zetten dat sein op rood, we wachten tot het peloton even voorbij is en daarna rijden we met het treintje weer door. Nou ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt ook wel eens, geloof ik, hoor, dat ze die trein stopzetten. En ja, zeker in de Ronde van Vlaanderen. Dat is hier toch een klein beetje het evenement van het jaar. Ja. Dus dat valt me een klein beetje tegen dat die Belgen niet echt die trein stil hebben gezet. Het klinkt, als je het zo leest, hoe het gegaan is, het klinkt een beetje knullig. Een beetje Belgisch ook wel. Ja, maar je weet nooit. Nou ja, ze hebben nog geluk gehad, een beetje Belgisch. Ik woon in België, maar bij ons bij jullie in Nederland, daar duurt het geloof ik maximaal 40 seconden. Maar hier ook bij mij op dorp sta je wel eens 10 minuten stil, hè? Dan ben je serieus geflikt, hè? Als je renner bent. Die kopgroep die had het wel leuk gevonden. Ja. Want die mochten doorrijden. Oh, nee, maar je denkt moeten die niet stoppen dan aan de andere kant? Wordt er dan niet even gezegd, jongens, we leggen de race stil tot iedereen er weer is en dan gaan we weer verder? Ja, volgens mij wel. Maar die reglementen zijn heel onduidelijk. Of ja, ze zijn wel duidelijk, maar niemand weet nou precies wat. Je hebt verschillende situaties. Zit je binnen 30 seconden, dan mogen ze doorrijden. Is het de voorsprong groot, dan moeten ze volgens mij ook stilgezet worden. Ja, het is wel een beetje onduidelijk hoe dat werkt. En het heeft er ook mee te maken natuurlijk hoe hard dat peloton rijdt. Hè? Want als je hebt drie tijdschema's, 40 per uur, 43 per uur, 46 per uur. En ja, daartussen ergens komt die trein. En dat is altijd heel lastig om in te schatten wanneer die komt. Maar, ja, maar weet je wat het is? Het voelt een beetje of je de Mont Ventoux op rijdt en halverwege staat die slagboom, weet je wel? Ja, ja, ja. Iedereen eraan komt en die slagboom zit dicht. Zo, ja. Jongens, ja, we hadden niet even gecheckt of de weg naar boven vrij was. Of iemand was geschud. Nee, ja, het is... Het is wel heel raar natuurlijk, want er moet eentje als eerste stoppen, weet je. Dus maar meestal, als jouw voorganger doorrijdt, dan denk je, ja, als hij het doet, doe ik het ook. Want dadelijk sta ik hier in mijn eentje. Maar jij zegt, het kan dus gebeuren bij koersen, dat je er ook echt uit wordt gehaald. Nou is het nu zo, dat bijvoorbeeld wel, ja. Bij Pogacar, die zat bij deze 54 wielrenners. Stel dat hij eruit wordt gehaald, er wordt gezegd van, nou, je bent gedisqualificeerd. Ja, dan wint Van der Poel. Ja. Ja. Daarom reed hij ook zo hard door met hem. Want die zit niet bij die 54 renners. Nee, die is een brave hein. Die is gestopt. Ja, die zat in het tweede gedeelte. Die stopte en die zag je ook gelijk als je de beelden zag. Die schoot gelijk rechts. Want dat is vaak een moment. Dat kan je ook trouwens boete voor krijgen. Maar dat is gelijk het moment dat veel renners dan even, als ze toch moeten wachten, dan doen ze gelijk even een plasje. En dan... Ja, wacht tot die boven omhoog gaan reizen. Kan je bijvoorbeeld een bekeuring krijgen voor wielplassen? Ja, dat kan ook. Wat is dat een gedoe voor sport? Wat is het voor een rare sportman? Ja, wildplassen niet. Dat is meestal weer, krijg je boetes van de wielerbond. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld als jij in een bebouwde kom waar het publiek staat afstapt en gaat plassen, dan vinden ze niet zo tof. Dat vinden ze niet leuk. Of dat zie je ook nog wel eens gebeuren als renners die plassen wel eens van de fiets af. Ja. Ja, als je dat toevallig, als er dan in één keer het publiek opdoemt en die swaffen je onder, dan krijg je ook... Dat vinden ze ook niet leuk. Maar dat zijn hoge boetes, hoor. Dat is wel serieus. Wat staat erop dan? Nou ja, ik denk dat tussen de 500 en 1200 is. Om te pissen? Om te pissen? Oh, duur plasje. Ja, zeker van de fiets. Als je mensen, waar mensen staan, ja, dat vinden ze niet fijn. Nee, dat wordt niet gewaardeerd. Maar goed. Dit krijgt dus nog een staartje. 54 wielrenners die dus onderzocht worden. Ik vind het echt. Hoe lang duurt normaal gesproken zoiets? Ja, dat weet ik niet. Het is nou niet zo dat ik dat dagelijks meemaak. Maar voor de Tour de France moet het wel opgelost zijn, toch? Het gaat naar het Belgisch gerecht, geloof ik. Dit is een politiedingetje. Dus het is niet iets van... ook wel van de UCI, maar het is ook van de... van het gerecht zelf. Dus die gaan er onderzoek in stellen. Maar jij hebt ook wel eens boetes gehad, dus Mike. Ja, tuurlijk. Dat krijgt er zoveel. Dus als de UCI geld nodig hebt, dan slingeren ze je voor alles op de bom. Dus als je dan een keer boos kijkt naar zijn jurylid, dan krijg je al 2.500. Serieus, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Je krijgt echt voor, als je een slechte treft, dan in de koers, dan krijg je echt voor alles een boete. Als je een keer een bidon verkeerd weggooit, als je verkeerde kant van de weg staat, als je een keer te lang bidon vasthoudt, ja, alles is verzinnen van alles. Dus, ik wist dit niet, maar het is wel interessant om te horen. Michael, leuk je even gesproken te hebben hierover. We houden het in de gaten. Heb een mooie dag vandaag. Yo, merci. Michael Bogert in de ochtendshow van 538. Alex Warren. How did you know I was open for the sign? Time.

Maar die worden heel vaak gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, omdat ze genetisch verrassend veel op mensen lijken. Fruitvliegjes? Ja, dat wist ik ook niet. Heb ik even opgezocht. 60% tot 75% van de genen die bij mensen ziekte veroorzaken, die heeft dus een soort van equivalent met de fruitvlieg. En ze hebben ook organen, zoals nieren en darmen en een hart. En ze allemaal in dat beestje? Allemaal in de, en ze hebben nou, ik vind dat heel knap. Ik ook. En ze hebben dus ook hersenactiviteit. Dus nu is het ook ineens zielig, want ze denken dus na voordat ze op zo'n appel of zo gaan zitten. Ja, ja. Ze hebben gewoon hersens. Ja, wist ik niet. Nee. Ja, zo leer je nog eens wat. En vandaar dus dat er ook heel veel onderzoek wordt gedaan op fruitvliegjes. Ik ga ze heel anders benaderen. Ik ook. Ja. Serieus. Gordon dan bood dit weekend excuses aan voor zijn opmerkingen die hij een aantal jaar geleden heeft gemaakt in het programma K2 zoekt K3. Dat was natuurlijk in België. Maar dat is toch 10 jaar geleden of zo? Langer geleden is dat. 15 jaar? Volgens mij is dat niet zo lang geleden, toch? Nou ja, 2021 was het. Oh, ja, dat grappig, zo kort nog. 15 jaar. Hij was heel erg fel en ook heel erg bot op die kandidaten. En hij vond bij het terugzien van de beelden namelijk dat je kon zien dat het helemaal niet goed met hem ging. Oh, hij plaatste dit bericht op zijn Instagram. Ik zal het even voor jullie ook laten horen. Want ja, jullie mogen hem niet volgen natuurlijk. Nee, maar... Ik wil vanaf deze plek mijn excuses aanbieden aan het hele Nederlands of Belgische volk voor mijn gedrag en presentatie tijdens K2 zoekt K3. Het is nooit te laat om excuses aan te bieden. Dus bij deze, het spijt me dat ik niet de beste versie van mezelf was in die periode. Afschuwelijk om terug te zien. Maar goed, wie weet kan ik het nog een keer goed maken. Er zit nog wel een open sollicitatie achteraan. Het is wel knap van hem. Het is lastig om excuses aan te bieden. Dat voor mij, heel veel mensen hebben daar problemen mee. Maar zit hij nu in die fase dat hij excuses aan gaat bieden voor alles dat hij gedaan heeft? Ik heb vorige week nog met hem getraind. Hij is echt veranderd. Ja? Ja, hij is echt veranderd. Hij zat ook bij Vandaag in Site vrijdag. Ja. En ik vond hem ook eigenlijk hij heel erg... Hij is oké. Ja. Maar hij is excuses aan het maken nu. Heeft hij jouw excuses nog aangeboden? Nee, ja, aan mij heeft hij nog niet excuses aangeboden. Oh, nee, maar hij is nog niet bij de R, hè, van Rick. Hij was bij de K. Dat komt nog, dat komt nog. Wij gaan naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Want 15.000 euro zit er in koffer 9 en wij willen er eigenlijk gewoon vanaf. Jesse, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, met Jesse. Wij hebben de volgende deal voor je. Als jij de goede naam noemt, die hoort bij de koffer die in dit spel zit, dan krijg je 15.000 euro. Nou, dat zou toch fantastisch zijn? Dat is toch een... Beter kan bijna niet, maar je moet nog wel even die juiste naam noemen. Beter kan niet, nee. Ik dacht dat het Daan Schuurmans was. Daan Schuurmans? Oh ja, dat zou wel eens kunnen. Zullen we nog even naar de stem luisteren ook? Dan kunnen we meteen even horen of die op Daan Schuurmans lijkt. Dingen. Wat zegt hij nou? Dingen. Dingen. Ja, dingen of bingen. Dingen. Dingen. Dingen. Dingen. Maar er zit iets van een soort verbaasdheid zit er. Ja, dingen. Of een beetje verbolgen misschien zelf wel. Nou. Oh. Daan Schuurmans, is hij het dan? In koffer 9. Het antwoord is... fout. Jesse, het is niet het goede antwoord. Het is niet Daan Schuurmans. Voor jou geen 15.000 euro, wel een troostprijs. Want dat is de reiskoffer van de postcode loterij die we naar je toe sturen. Oké. Hey, en toch een mooie dag vandaag, hè? Ja, zelfde. Hey. Bye bye. Nou, wie zoeken we wel? Heb je enig idee? Check dan eerst even of de naam niet toevallig al genoemd is. Dat kan op de site van 538. En is dat niet het geval, ja, dan zou het zomaar kunnen. Dan is hij of zij misschien wel degene in koffer 9 en win je 15.000 euro. De 538 Stemmenjacht. A simple band of gold wrapped around my soul. No more guessing, no regrets. Then ochtendshow. Om 11 voor 9. De ochtendshow van 538 voor deze woensdagmorgen. Waar, het is al tijd niet gebeurd, maar er is een boodschap. Ik denk zelfs meerdere boodschappen zijn er ingesproken bij ons op de voicemail. Nu al? Ja, ik zie net opeens die lampjes gaan knippen. Ik ook net naar Pasen, dus dan... Oh ja. Hè? Oh, dan dat zal het zijn. Er is geweest. Ja. En we hadden natuurlijk de house top 1000, dus dan zijn er andere prioriteiten. Ja, ja. Dus het zou kunnen dat er in die paasdagen het een en ander natuurlijk... Dan laten we even beluisteren wat er is ingesproken dan. Dit is de voicemailbox van de 538 ochtendshow. Er zijn 3 nieuwe berichten. Ja, goedemorgen voor Vrijheid Radio, dat we met Gordon. Nou, ik heb besloten om excuses te maken aan iedereen met wie ik ooit ruzie heb gemaakt. Nou, het is een hele lange lijst, kan ik je vertellen. Nou, de A is van Angela de Jong. Nou, ik heb ooit gezegd dat ze een enorm dik, lelijk uitgezakt wijf is. Nou, daar heb ik spijt van. Het wordt uitgezakt dat ik niet mogen gebruiken. Nou, excuses ook aan René Vroger, de bedenker van de toppers. Nou, ik heb gezegd dat hij een drankprobleem heeft. Nou, daar heb ik oprecht spijt van. Dus daarom René, this is the moment, sorry. Nou, verder heb ik nog met Johnny de Mol 20 jaar ruzie gehad. 20 jaar, my god. Ja, zo oud was mijn laatste vriendje. Maar goed, ik kwam er dus pas achter dat Johnny de Mol de zoon is van John de Mol. Dus daarom 1000 euro, even 1000 maal sorry. Oké, die is de grote excuses ronde aan het maken. Dat hadden we natuurlijk net al gezien. Ja, ja, ja. Hevig ruzie gemaakt natuurlijk. Ja, dat blijkt wel. Volgende bericht. Verder wie niet mag ontbreken, Vanessa, ook wel Connie Breukhoven genoemd. Nou, ik heb ooit haar telefoonnummer bekendgemaakt, nou, dat had ik niet moeten doen. Nou, ik mag Vanessa echt heel graag, ze ziet er ook nog zo goed uit voor de 85ste. Dus lieve Connie, nou, ik heb je op je privé-nummer, even kijken. 0615570568 Ja, heb ik nog een WhatsAppje gestuurd, maar niets meer ontvangen. Dus lieve Connie, dan maar via de radio, sorry. Nou, ik heb ook nog ruziegrappend Evert Santegoes, maar dan kun je mij niet kwalijk nemen, want iedereen heeft ruziegrappend in van privé. Nou, Evert, laten we snel even een afspraak maken en erbij leggen. Oh ja, en verder heb ik ook nog een kleine fitie gehad met John van den Heuvel, met die bruine kop van hem. Nou, ik ben gek op kaal, maar niet zo kaal. Ja. Oké, okay. Ja. Nou, hij is inderdaad een flinke ronde excuses aan het maken. Dan heb ik zomaar ik hou hem hard vast. Ja. Volgende bericht. Mijn hemel. Nou, verder wil ik ook nog een momentje inruimen om excuses te maken aan mijn exen. Dus sorry Mark, Ronnie, Pierre, Peter, Marco, Arnold, Michel, Bert, Albert, Onno. Nou, daar had ik niet tussen moeten zitten. Patrick, Bart, Leon, Gijs, Tarkan, Floris, David, Gavin, Alexandros, Wim, Chris, Bolle, Jos en Bolle Jan. En als er nog iemand te binnen schiet, dan bel ik wel weer terug. Ik kan toch niet. Oké, okay, nou, de excuses zijn, ik denk, duidelijk overgekomen. Maar Gordon is duidelijk... Nou, hij zit nu pas op de helft, denk ja. ik. Ja, dat, Rick moet nog komen, onder andere. Ja, mag je hem alweer volgen op zijn Instagram? Nee. Nog steeds niet? Nee, ik ben echt geblokt door hem. Ik denk dat hij niet eens weet, joh. Wat gek is, we komen 's ochtends natuurlijk heel vaak hier tegen. En dat is altijd gezellig. Is maar jij sport wel eens met hem, dan vraag je dat toch gewoon? Ik ga het de volgende keer vragen. Ja. Dan zeg je eerst, wil je excuses maken? Oh, de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. Van Emma Heesters en Russo. Wat ik voel voor jou is echt, het is bijna te perfect. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt, maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik binnenliet, verdiende deze liefde niet. Dus ik weet niet of ik weet hoe dit moet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch iets wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. En een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Meesters en liefdesverdriet om 8:55. Straks het vervolg van de ochtendshow met onder andere... Ja, het is woensdag, dus hij is weer bij ons te gast in de studio. Arie! Oh, ja, dat gaat snel, hè, deze week. Ja. We spelen Stemmenjacht en meer...